müminlerin bilhassa ticari muamelelerinde ve iş ortaklıklarında kavgalara ve küskünlüklere varan anlaşmazlıklar oldukça fazla görülüyor. Bu tür olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi için hangi esaslara dikkat edilmelidir? Ayrıca dünyayı sarsan ekonomik krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sarsıntıdan selametle kurtulabilmeleri için özellikle müteşebbislere neler tavsiye edersiniz? Şimdi Müslümanlar arasındaki münasebetler büyük ölçüde ticari münasebetler. Ticari derken yani içinde sınayisini de bunun düşünebilirsiniz. Ekonomik münasebetler, hatta muamelat dediğimiz şeyler, alışverişteki şeyler, bütün bunların hepsi aynı kategori içinde müteala edilebilir. Müslümanlar bu mevzuda çok sınıf geçmiş sayılmazlar. Birbirine en yakın olan, cibilliğe en yakın olanlar, ahlak ve kültür bakımından aynı kültürün, aynı ortamın, kültür ortamının çocukları olanlar, onlar bile bu mevzuda bir başarı sergileyememişlerdir bana göre. Bu bütün kötü demek değil yani. O insanlar iyi insanlar olabilirler de. Fakat iyi oldukları hususlar vardır. Mesela iman çok güzel bir şeydir. Bir insanda varsa o insana kötü demek doğru değildir. O iman sayesinde Allah nazarında o insan kıymetlidir. Mesela ibadet-ü taatı vardır. İbadet-ü taat açısından o insan iyidir, güzeldir. Onu takdir etmek lazım. Bildiğiniz gibi, ismini tavsiye etmeden tekrar edeyim, çok bildiğiniz bir hadise. Yani bir yerde şu kusuru var, bu kusuru var. Ona karşı kusurunu yüzüne vurmak isteyenlere mukabil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın diyor. Allah peygamberini sever diyor. Yani bir yönüyle işte o sevgi çok önemli bir faktör. İmanı önemsiz göremezsiniz. İbadet-ü taatı önemsiz göremezsiniz. Bunlar çok önemli. Ve aynı zamanda bunlar bir eğitim meselesidir. Yani bu mevzuda insan eğitim alacak. İman nedir, neden ibarettir onu iyi öğrenecek. İbadet neden ibarettir onu da çok iyi öğrenecek. Yaşayacak. O nazari akıl, ameli akıl, Kant'ın hikayesi malum. Buna cevap vermişlerdir de başkaları. Hani var İslam kelamına da girmiş o. Son zamanlardaki kelama girmiş mevzu. Evet, o nazarinin ameliye inkılap etmesi ve insanda İslami düşüncenin, İslami imanın falan filanın imanının değil, İslami imanın tabiat haline gelmesi bir hayli egzersize bağlı. Temrinat, temrinat, temrinat yapacaksınız. Sonra tabiatınızla, eski tabirle ifade edeyim, muanesesini sağlayacaksınız onu. Yani o onun en iyisi, o da onun en iyisi olacak. Birbirleriyle karşı çok sıcak davranacaklar. O insan imana bakınca kendini çok sıcak görecek. Sanki benim içimden doğuyor diyecek. İbadet taatla münasebetini ele aldığı zaman tabii ihtiyaçları gibi görecek. Hatta tabii ihtiyaçların önünde görecek onu. Yemesem olur, içmesem olur, şunu yapmasam da olur ama fakat şu İslami şeyler bunlarsız olmaz falan. Tabiatı açısından diyecek yani onu. Evet, bunların hepsi güzel şeylerdir. Bunlar alkışlanacak şeyler. Fakat bunların oluşması için o mevzuda sürekli temrinata, Frenkçe ifadesiyle yine rehabiliteye ihtiyaç vardır. Fakat sizin dediğiniz o hususta, yani ticari meselelerde, iktisadi meselelerde, şirketler mevzuunda insanlar o mevzuda rehabilitelerle yetiştirilmiyor. Çok acemiliklerimiz var. Bir yönüyle onların kuralları da ortaya konarak bu Allah'ın dediğidir, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğidir ve aynı zamanda bunlar ticaretin kurallarıdır, sanatın kurallarıdır bunlar, ekonominin kurallarıdır. Bunlara böyle riayet ederseniz ve aynı zamanda Allah'ın rızasını da kazanmış olursunuz. Sistem bir yönüyle sizin duygu ve düşünce dünyanıza, inanç dünyanıza göre işlemediğinden dolayı siz o mevzuda sahipsizsiniz yani. Sokak size ne verir? Mektep zaten öyle bir derdi yok onun yani. Yuvanın öyle bir derdi yok. Bir şey vermeye çalışsa da vereceği bir şey yoktur yuvanın da. Bu açıdan o mevzuda ciddi bir boşluk yaşıyoruz ve bu bizim muamelatımıza aksediyor. Ticari hayatımıza aksediyor. ben kardeşlerim bile ticarette yaka paça olup birbirleriyle kavga eder hale geldiklerine şahit oldum. Aynı kültür ortamında yetişen insanlar, aynı terbiye sistemiyle yetişen insanlar, fakat orada eksiklikleri vardı. Ama hangisini dinlesen o onu suçlar, o da onu suçlar. Böyle. Evet, şimdi bu hakikaten üzerinde durulacak yani. Hazreti Üstad'ın bir yerde ifade ettiği gibi, yani ağlanacak bir haldir alem İslam adına. Oysa ki karşı taraf ama yolunu, yöntemini bulmuş. İkinci bir fasıl var dedim de inşallah unutmasam onu da arz edeceğim. Şeytan da çok üzerlerine gitmiyor onların. Nefsi emmare çok meşgul etmiyor. Kazanın diyor. Ne duruyorsunuz, kazanın. Dünya üzerinde ekonomi hegemonyası kurun. Başkalarını hakimiyetleriniz altına alın. Onun için onların 3'ü, 4'ü, 5'ü, 10'u bir araya gelerek çok ciddi böyle ekonomik güçler oluşturuyor. Ve dünyada çok önemli şeylere imza atıyorlar. Kocaman 100 ortaklı şirket var. 200 ortaklı şirket var. Ha, onun yolu yöntemi nedir yani? O adamlar bir kere çalışmak için diyorlar ki bu mevzuda ar namus haysiyet, hani canan dileyen endişeyi cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Siz eğer dünya hegemonyası peşindeyseniz, ekonomik bir imparatorluk peşindeyseniz, bence ar namus haysiyet şeref filan bunlara takılmamalısınız. Esas onu gerçekleştirmesiniz. Şeytan bunu diyor. Nefsi emmare bunu diyor. Şeytanın fısıltısıyla kendi aralarında da onlar hep bunları müzakere ediyorlar. İşte orada sizin bir farklılığınız var. Farklılık derken ünlem işareti var karşısında. Evet, onlar o mevzuda bakıyorsunuz çok büyük güçler oluşturmuşlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Mesela burada 100 milyar sermayesi olan çok insan var. Çok insan var. Ama tek insan değil ki. Bir firma, bir şirket yani. Bunlar dünyada çok önemli projelere talip oluyorlar. Ve siz onlarla o mevzuda rekabet edemiyorsunuz, yarışamıyorsunuz. Fakat şeytan Müslümanları tökezletiyor orada. Birbirine düşüyor, vurduruyor, kırdırıyor orada. Çünkü inanmış insanların elinde sermaye bile çok önemli bir faktördür. O argüman kullanılarak dünyada ne yapılmaz ki? Keşke Türkiye'de de böyle hakikaten 100 milyar sermayesi olan bu daire-i kutsi içinde bazı arkadaşlar olsaydı, şimdiki sizin 500 tane neyse 600 tane 700 tane kültür lokalleriyle 1000'e ulaşan okullarınızın sayısı 2000-3000 olmuştu. Bu da 10-15 sene sonrası dünya için çok önemli bir şeydi. Dinamikti bence. Dünyanın çehresi değişirdi ama şeytan buna fırsat vermez. Nefsi emmare fırsat vermez. Olmayacak şeylerden var ya, halk arasında ceviz kabuğu doldurmayan şeylerde birbirine düşürür, yaka paça olurlar ve bozuşurlar orada. Bu defa o sermaye imkan inkısama uğrayınca çok fazla da bir şey yapılamaz yani. Sarsıntı yaşanır, tezelzül yaşanır, yeniden derleneyim, toparlanayım derken, yerimi bulayım derken bir sürü zaman kaybedilmiş olur. Evet. Bu hususu bence kulak ardı etmemek lazım yani. Nefse emmarenin ve şeytanın bizi boş bırakmadığını, hiç olmayacak şeylerde biz falandan filandan biliriz de, fakat içimizde şeytan ve nefse emmare bizi birbirimize düşürerek, dolayısıyla evet, başarımızın önünü kesiyor. Zahiri esbab açısından diğer bir husus, ben bir iki tane yabancı büyük firmaların temsilcileriyle görüştüm. Dediler ki biz burada şunlarız ve o işin aynı zamanda kurallarıyla alakalı kitaplar yazmışlar. Burada da ben de birisinin bir iki kitabı var yani. Yazdığı şeyleri bana verirdi, gönderirdi. Sizin anladığınız manada dinle, Diyanet'le alakası yok. Fakat ben ofislerine gittiğim zaman bizzat getirdi, tanıştırdı benimle. Dedi bu bir Türktür dedi. Dininde, diyanetinde bir insan. Fakat bu meseleyi çok iyi bildiğinden, işin doğrusu biz yönetim kurulu burada. O ne derse ona uyma mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da önemli bir mesele. Yani ben bilirim ederim falan değil. Yani ehil birisini bulacak, işinin başına koyacaksın, tüzüğünün nizamnamesini ona göre ayarlayacaksın. çok fevkalade bir hal olmazsa onun işlerine müdahale etmeyecek, onu kendi inisiyatifiyle baş başa bırakacaksın. Yani onlara bir inisiyatif vermek lazım, işi bir ölçüde onlara bırakmak lazım. Fevkalade bir hal olmazsa diyorum ben, o işin öyle gitmesini sağlamak lazım. Belki o mevzuda öyle bir şey yanaşmamada yine nefsi emmareden kaynaklanıyor, şeytandan kaynaklanıyor. Yoksa bakıyorsun birisi efendim 5-10 sene içinde geliyor, alıyor, her şeyi götürüyor. Sen 40-50 seneden beri çırpınıp duruyorsun. Hala köşe başı bakkal dükkanı onunla meşgul olup duruyorsun. Evet, kendi kendini aldatıyorsun. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da şudur. Hani diyebilirsiniz ki onlar meşru gayrimeşru şeyler tanımıyorlar yani. Neden böyle makyavelist bir mülazayla neden yararlanabilirlerse her vesileyi meşru sayıyorlar. Evet, hedefe ulaşabilmek için bütün vesileleri, vasıtaları kullanabiliyorlar. Biz her şeyi kullanamıyoruz diyebilirsiniz bunu. Ben ona çok iştirak etmeyeceğim yani. Sahabinin ticari felsefesi, ticari ahlakı, ticari düşüncesi değişik vesilelerle aynı zamanda o sahabi ufkunu anlatma adına ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyleri anlatma adına ifade etmeye çalışmışımdır. Benim ifadem de ulaştığı derbederlikle değil de işin arka planındaki ihtişamıyla meseleyi ele alıp bakmak lazım. O muhacirini kiram efendilerimiz Hazreti Ebu Bekir'de, Ömer'de, Osman'da, Ali'de, Zübeyir bin Avvam'da, Hazreti Talha'da, Abdurrahman bin Avf'da hepsi çok fakir olarak Medine'ye gitmişlerdi. Bir damla bir şey götürememişlerdi. Ne demek bakıyorsunuz yani Tebük hadisesi olduğu zaman da gideceği zaman orada yani hani 500 deve diyorlar Hazreti Osman 500 deve verdi. Bugün 500 tane Ferrari demek bu. O günün vasıtaları bunlar. Ya nasıl oldu bu yani 6-7 senede, 7-8 senede bu kadar servet sahibi oldu? Yani demek ki Müslümanlar aynı zamanda firasetlerini de çok iyi değerlendiriyorlar. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri çok zengin oluyor. Zenginlerden birisi. İlk Medine'ye teşrif ettiği zaman Mekke'nin soylularından birisi orada. Çok parlak bir aileye mensup. Orada ipi sırtına alıyor. Medine pazarlarında Beni Kaynuka'da efendim Kureyze'de Beni Nadır'da oralarda hammallık yapıyor. Ve bir gün geliyor Medine'nin en zenginlerinde. Servetinin hesabının ağırlığını vurmak üzere yani bir fasılda 500 deveyi tasadduk edecek kadar bir servete ulaşıyor. Efendimizin hayati seniyelerinde. Efendimiz biriyle konuşurken buyuruyor ki ben Abdurrahman bin Avf'ı cennette gördüm. Ayaklar üzerine yürümüyor da sürüyerek yürüyordu. Yani Allah'ın sana ihsan ettiği şey وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah sana ne vermişse sen onunla hep ahiret yurdunu alma peşinde koş. İptika kelimesiyle, talep de değil yani. Canını verircesine ne yapmalıyım ki ben bu cennette en âlâ makamı ihraz edeyim. Allah'ın sana verdiği şeyler işte orada kullan. Öbür tarafa gelince zaten sana nasibe kemine dünya. Dünyadan nasibini de unutma. Yani çoluk çocuğunu aç, sefil bırakma. Teseülde bulunur, tekeffüfte bulunur hale getirme demek. Şimdi Kur'an'daki bu mevzuda tavsiye, temel espri bu. Şimdi ihtimal ondan dolayı Efendimiz kendisine o kadar yakın olan bir insanın o kadar servetin hakkı mukaribine göre farklıdır. Yani birinin yanında cimri zekatı 40'ta 1, işte öşürdü 10'da 1 falan mallarda 15'te 1 filan mallarda 20'de 1 filan dediğimde eski bir müftü niye dedi bana cimri zekatı diyorsun ona. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben bu zekatımı veririm namazımı kılırım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona in sadaka aflaha demedim ona filan dedi. Fakat ben yine de aynı mülazadayım yani. O Kur'an-ı Kerim'in sünneti sayenin sizi mecbur ettiği şeydir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz getirip bütün servetinin hepsini vermedi mi? Hazreti Ömer Efendimiz yarısını vermedi mi? Hazreti Ali bütün servetini vermedi mi? Birazını açık birazını da kapalı. Hazreti Osman verileceği şeyin hepsini vermedi mi bir yönüyle? Ne demek yani 500 tane deve vermek? Demek ki mukarrebine göre o çerçevede hareket etmek lazım. İşte onu yapmadığından dolayı sürünerek cennete giriyordu diyor Abdurrahman bin Avf için. O da elinde ne var ne yok büyük çoğunluğunu zannediyorum tasadduk ediyor. Evet. Şimdi ben esas üzerinde durduğum mesele şuydu. Şimdi o Mekke-i Mükerreme'den gelen insanlar biraz ticaret biliyorlardı diyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim ifade buyurduğu gibi لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ شِتَاءِ وَالصَّيْفِ. Yani kış günlerinde Yemen'e doğru, yaz günlerinde de Şam'a doğru sürekli ticari kervanlar teşkil ediyor. Dünyanın her yerinden gelen insanlara panayır gibi. Bunlarla ticaret akdinde bulunuyorlardı. Ticareti biliyorlardı diyebilirsiniz. Fakat ayrıca bir şey var, dezavantaj bir şey var. Dünyada en iyi ticareti bilen Museviler, Yahudiler, İsrailoğulları Medine'de ticari hayata hakim idiler. O Mekkeli Müslümanlar kurallarına göre, Efendimizin talimatını temel esprisiyle anlayarak orada öyle bir ticari performans ortaya koydular ki çok kısa zaman sonra Yahudiler Medine pazarlarında alacak satacak bir şey bulamaz hale geldiler. Yani onlar oradan tebliğ edilmeselerdi Hendek vakası münasebetiyle tehcir başka yerde kendilerine bir şey verilerek belki kendileri isteyeceklerdi. Yani bize başka bir yerde bir şey verin de bu Medine'de bize iş kalmadı diyeceklerdi. Evet. Nasıl yaptılar bunu? İşte kurallarına göre mesela kavga etmeden birbirleriyle uğraşmadan o meseleyi İslam'ın muamelat adına vaz ettiği şeyler. Bu dönemde o şey önemli. Temrin önemli. Yetişme çok önemli mevzu. Ben zannediyorum bu mevzuda ciddi bir eksikliğimiz var. İnsanlar birbirlerine düşüyor, yakapaça oluyor. Vahdeti ruhiyeyi koruyamıyor. Sermayeyi parçalıyor. Büyük sermayelerle yapılacak işlere talip olamıyor. O türlü müzayedelere giremiyor ve dolayısıyla onu sürekli başkalarına kaptırıyorlar. Hepsi mi? O mevzuda başarılı olanlar da var. Onları da göreceğiz yani. Kardeşler arasında yaka paça olma faslı geldiği zaman göreceğiz onları. Nasıl götürecekler? Evet. Beklemek lazım onu. Evet, bu da bana göre çok önemli bir mesele. Yani o işte bir şeytanın tesiri var. Nefsi emmarenin tesiri var. Bir ticari meselelerde yetişmedik. Bu Asya'da bazı tüccar arkadaşlar gönderildi. Muallimler gönderildiği zaman gönderildi. Eğitimcilerle beraber gönderildi. Fakat ticari hayatta başarılı olamadık biz orada. Eğitim bayağı oturdu ve bunu hemen her kesim kabullendi. Bir gün Sabahattin Hoca, hocalar hocasıydı malum. Ekonomi mevzundaki burada kitapları da var gördüğünüz gibi üç cilt. Herkes de öyle kabul eder. Saygısının ifadesi, yani ben çok saygılı bulduğum insanlardan birisi odur. Kullanacağım tabirden dolayı bunları da istidradi olarak arz ediyorum. Bana dedi ki hocam, ticari meselelerde esasen ekonomik konularda bu yurt dışında başarılı olamayışımızın sebebi esasen biz kendi ülkemizde sistemimizi kuramamıştık, işler hale getirememiştik. Her yerde geçerli bir durumu yoktu bunun. Fakat eğitimde eğitim yapan arkadaşlarımız başarılı olmuşlardı. Prefabrik gibi burada söktük bu mesele, götürdük orada kurduk. Aynı ile işlemeye başladı. Ama ticari hayatta öyle değildi. Çok başarılı olamadık. Demişti bana. Hiç unutmuyorum merhumun bu sözünü, makamı cennet olsun. Evet, şimdi bu önemli bir mesele zannediyorum. Burada bir de yani günümüzde Müslümanların ezilmişliğini, onların üçüncü sınıf kas sistemine göre bir sınıf teşkil etmeleri, yani bu mevzuda acınır durumda olmalarını ifade etme adına bir şey demek istiyorum bence. Yani bu mevzuda keşke elimizde olan her şey gitse, fakat vahdeti ruhiyemizi korusak, keşke güçlü olsak, ekonomik olarak dünyayı hükmedecek, şu Amerika'daki karteller gibi o hale gelecek duruma gelsek, himmetlerimizi inzimam ettirsek, 100 insan bir araya gelse, sermayelerini inzimam ettirseler, dünya çapında, dünyanın her yerindeki büyük projelere talip olsalar, büyük müzayedelere girseler, ve sonra da işte bir Hazreti Osman gibi, bir Abdurrahman bin Avf gibi Allah'ın ona verdikleri şeyleri, وَبْتَغِفِي مَا عَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْاَخِرَةِ hakikatine uyarak Allah yolunda sarf etseler 500 veya 1000 tane hayır müessesemizi, eğitim müessesemizi önümüzdeki o 5 yıllık ilk plan dönemi itibariyle 2000'e 3000'e çıkarsalar. Keşke. Yani öyle bir sistem kurmalı ki ortaklık adına. İslam'daki değişik şirket sistemleri var. Bizim İsmail Hoca'nın da doktorası o mevzudaydı. Yani hangisi şartlara, konjonktüre göre uygunsa o mevzuda işi götürmek lazım. İyi şirket mukaveleleri yapmak lazım. O mukaveleye göre, hareket tarzına göre, yani bana kadredildi, efendim benim hakkım yendi, bana gelişme fırsatı verilmedi falan, mülazalarının önü ta başta mukavele ile kesilse, iç nizamname ile, iç tüzükle onun önü kesilse, sistem ona göre kurulsa, akıllıca, bu fizibil olup olmamasına yapılacak şeylerin çok iyi bakılması bence göz ardı edilmese, iyi fizibiliteler yapılsa, bunlar önemli, ehli dünyanın yaptığı şeyler. Biz bu türlü meseleler hep amatörce ele alıyoruz. Ne olursa olur diyoruz. Yani bir yönüyle belki Cenab-ı Hakk'ın rezzak alem olması itibariyle Allah ne verdiyse ona rıza gösteririz diyoruz da, fakat esbab açısından sebepler dairesi içinde bulunuyoruz. Çok önemli sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirmek için ona da ihtiyaç var. Gökten gelmiyor o mesele. Yağmıyor yani. Bağışlayın, falsolarımızın altında ciddi hesapsızlıklar var. İyi fizibilite yapamama var bence. Öyle mükemmel, kucaklayıcı mukavelelerin olmayışı var. Bunlar önemli. Batılılar büyük ölçüde bunları gerçekleştirmişler yani. İster ulusun fertleri arasında, milletin fertleri arasında, isterse bu türlü şirketlerde, Rousseau'nun ifadesiyle diyelim, içtimai mukaveleler oluşturmuşlar. Hani şu söz vardır, çok önemlidir. Müslümanlık muameledir. Yani haram helaldir. Evet, o Hazreti Ömer Efendimiz'in de o mevzuda ayrı bir şeyi var. Yani diyor ki birisi, falan çok iyi insandır. Nereden biliyorsun iyi insan olduğunu onun? Onunla sen bir yolculuk yaptın mı? Alışveriş yaptın mı onunla? Alışveriş yaptınsa müstakim mi? Kendinden çok sizi düşünüyor mu? Ona bakmak lazım. O bir insanı yani doğru diyebilmek için, eğri demeyelim de insanlara, İlle de eğrilikten bahsetmeyelim. Fakat doğrudur diye çok rahatlıkla sırtımızı dönebileceğimiz bir insanı test etme adına bu esaslar çok önemli. Bunlardan biriyle test etmemişsek bence yanılabiliriz orada. Hazreti Pir'in ifadesiyle bir yönüyle belki herkese karşı hüsnü zan, fakat adem-i itimat. Tebessüm etmeli. Fakat her şeye rağmen insandır. Çiğ süt emmiştir. Arkadan vurabilir. Bu. Ben aklım ermez ekonomik meselelere. Fakat 10 senedir belki, belki 50 defa zati değeri olmayan şeylerle muamelelere girmeyin dedim. Böyle kağıda, borsaya, senede, çeke, dayalı, bağlı bir kısım şeyler, kazançlar peşine düşmeyin burada. Bunların bu ekonomisi bugün olmasa yarın sarsılacak. Çünkü çok hesapsız gidiyorlar. Büyük ekonomistleri olabilir yani. Adamlar Marshall çıkarmışlar, Keynes çıkarmışlar. Sen daha mı iyi bileceksin, şimdiki ekonomistleri var filan diyebilirler bunlar. Aklın yolu birdir. İstersen bunu buradaki arkadaşlar bilenler, iddiada değil, hani kehanette bulunmada değil bu mesele. Tedbirli olmak lazım. Bence şimdi bu mülahaza biraz daha artık açık ve net hale gelmiştir. Zannediyorum burada iş yapan, burayla iş yapan insanlarımız çok daha tedbirli olmalılar. Belki rolantta bulunmalılar. Yani şimdi büyük kazançlar peşine düşmeliyiz filan, o hülyaları bırakmalılar. Tedbirli olmanız önemli. Bu hiç iş yapmama ümitsizliği demek değil yani. O mevzu olmalı. Fakat tedbirli olmalı. Belki rolantta olmalı. Belki vites değiştirmeli. Belki biriyle hareket etmeli. Önemli bir şey. zati değerler. Bazen böyle değişik ekonomik çalkantılarla biz bir şeyden bir şeye atlarız. Yani bazen doların üzerine yükleniriz. Bazen aro veya euronun üzerine yükleniriz. Bazen altına yöneliriz. Bazen başka şeylere, bazen mülk alırız. Bunlar da doğru değil yani. Zati değer, neyin zati değeri varsa, yani dünyanın her yerinde ne zaman böyle pazara, piyasaya sürseniz bir kıymet bulabilecek, bir fiyat bulabilecek bir şey varsa bence işlerinizi onun üzerine bina etmeniz lazım. Onun üzerinden ticaret yapmak lazım. Onun üzerinden ortaklık yapmak lazım. Onun üzerinden bir şeylere talip olmak lazım. İslam'da esasen paranın da zati değeri yoktur. Fakat uluslararası platformda para, arenada para zati değeri olan bir şey haline gelmiştir. Şimdi ne değer kaybetmiyorsa bence, ne durdukça değerini koruyorsa, artırıyorsa olmasa bile değerini koruyorsa, bence yapacağımız işleri onun üzerinden yapmak lazım. Çok hırsla ve büyük planlara, büyük projelere talip olmamak lazım. Olacağımız şeyleri akleren insanlara fizibilitesini yaptırmak lazım. Ve öyle belirlenmiş işlere, bir şey getirecek işlere Allah'ın izni inayetiyle girmek lazım. Bu sadece burası için değil yani, Amerika için de böyle. Amerika ekonomisi dünya ile içli dışlı böyle. Bütün dünya ekonomisinin atkıları haline geldiğinden dolayı buradaki ciddi sarsıntı Japonya'da sarsıntıya sebebiyet veriyor yani. Adeta dünya bütün ülkelerin altındaki ekonomik faylarla irtibatı var. Çin ekonomisi sarsılıyor kocaman. Hint ekonomisi sarsılıyor. Onların da etekleri tutuşuyor. Siz zannetmeyin yani buradaki o işte 700 milyarlık şey, 800 milyarlık şey mesele, arkası da gelecek onun, belki o yetmeyecek bu mevzuda. Sadece bunların senatosu, işte kongresi filan, onların verdiği karar değildi bu. Dış baskılar da vardı bu mevzuda. Yani bütün dünya borsalarındaki bu krizin önünü alın, siz sebebiyet verdiniz buna falandı yani. Oydu, onun için mecbur kaldılar ona. Bize düşen şey tedbirli hareket etmek burada. Hususuyla böyle krizli bir dönemde yaptığımız yatırımların ne ölçüde geriye döneceğini çok iyi hesap etmemiz lazım. Bunu hesaptan anlayanlara, o iş için böyle kurulmuş kuruluşlara, tek kuruluşu mu, fizibilite kuruluşları mı, onlara fizibilite yaptırtarak bence o işi öyle teşebbüs etmek lazım. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukreten ve asila. La ilahe illallahu vahde nasar abde. Azze cünde hezemel ahsabı vahde. La şerike le. Allahümme la mani lima ateyt. Ve la mutiye lima menaat. Ve la radde lima kadeyt. Ve la mübeddile lima hakemt. Ve la yenfevzel ceddi minkel cedd. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in at-tayyibin at-tahirin ya erhamer rahimin ba'de ilmik ve ba'de malumatik. Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke bin nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udu bike min şerri ma esta'aze minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke bi cemiyul enbiya vel mürselin vel evliya vel asfiya vel ebrar vel mukarrabin vel makbulin indeke ya rahmer rahimin ve na'udu bike min şerri ma se'aze minhu ha'ula il kiram el berere. Allahümme inna es'eluke min khayri ma se'eltuke min evveli yevmi ila sa'ati ila dakikati ila thaniyet hazihi. وأعوذ بك من شر ما استعذت منه من أول يومي إلى ساعتي إلى دقيقتي إلى ثانية هذه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك الأعظم وبحرمة وشفاعة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا شافي يا كافي يا معافي. Doğuda yaralanan arkadaşlarımıza eczane-i kübrandan en acil şekilde şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ailelerini ağlatma ya Rabbi. Müminlerin kalbini mahzun etme ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi.